Stăpâne, Dumnezeule al tuturor, Părinte prea bun, Cel ce ești și petreci de-a pururea, Cel ce ești fără de început și mai înainte de toți vecii, Cel ce cu ființa ești cu totul neînțeles și cu mărimea necuprins, iar cu bunătatea nemăsurat, adâncul cel izvorător și nepovestit al puterii și al înțelepciunii. Pe tine te binecuvintez că ai căutat cu milă și cu îndurări spre ticăloșia mea și m-ai izbăvit de tina și noroiul acestei lumi rele și deșarte și de cursele cele multe și de multe feluri ale stăpânitorului cel viclean al întunericului veacului acestuia. Pe tine te binecuvântez, Doamne, că ai minunat spre mine păcătosul, milele tale și, întru toate, mi te-ai făcut iubitor de oameni, hrănitor, ocărmăitor, păzitor, sprijinitor, scăpare, purtător de grijă și mântuitor al sufletului și al trupului meu. Pe tine te binecuvântez că ai arătat spre mine, Doamne, iubirea ta de oameni cea multă și nemărginită, că în fiecare zi, din lenevirea mea, vânzându-mă diavolului, tu mă păzești, mă izbăvești și din cursele lui mă răpești. Pe tine te binecuvântez, Doamne, că mi-ai arătat nenumărate pricini de întoarcere de la răutățile mele. Pe tine te binecuvântez, Doamne, că neputincios fiind, întărești slăbiciunea mea și nu mă lași să cad cu totul, ci îndată îmi întinzi de sus mână de ajutor și mă întorci către tine. Cu ce voi răsplăti ție, Stăpâne prea bune, pentru toate bunătățile pe care le-ai făcut și le faci cu mine păcătosul? Ce mulțumire îți voi putea aduce ție, ci din zori până în noapte, ca o rândunea voi glăsui și ca o privighetoare voi striga și nu voi înceta a te binecuvânta în toate zilele vieții mele, pe tine, Făcătorul, Dătătorul de bine și purtătorul meu de grijă, deși nu sunt vrednic, Doamne, să grăiesc către tine, fiindcă sunt atât de păcătos. Mulțumesc ție, Doamne, că ai răbdat îndelung pentru greșelile mele și m-ai lăsat nepedepsit până acum. Mulțumesc ție, Doamne, că nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că și eu, deși sunt vrednic de multe chinuri, Doamne, și vrednic a fi lepădat de la fața ta, pentru iubirea ta de oameni însă, cea nepomenitoare de rău, îndelung m-ai răbdat. Mulțumesc ție, Doamne, cu toate că nu pot după vrednicie să fac aceasta. Miluiește-mă, Dumnezeule, și îndreptează-mi sufletul meu și ocărmuiește-mi viața spre voia ta, precum știe milostivirea ta. Fă-mă desăvârșit spre tot lucrul bun, ca să-ți plac ție și, pentru mulțimea îndurărilor tale, slobozește-mă în pace din ticălosul meu trup, că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeule, și ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm, împreună și unii a născut Fiului Tău și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.